Teraz Toyota Yaris Cross jest dostępna od 104 600 zł. Do salonów zaprasza Toyota. Dzięki takim ofertom żółta koszulka lidera trafia do Toyoty! Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 29 sierpnia, już 18. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Przed gwałtownymi burzami w północnej połowie kraju ostrzega IMGW, cierpiało Gniezno i okolice. Jest zbiórka dla rodziny pilota, który zginął w katastrofie myśliwca F-16. Major osierocił dwóch chłopców. Siedlecki sąd zdecydował o areszcie dla podejrzanych o napaść na Adama Niedzielskiego. Gwałtowne burze, prawdopodobnie z trąbą powietrzną, przeszły w okolicach wielkopolskiego Gniezna. Jedno z połamanych drzew spadło na samochód w Strzyżewie Kościelnym. W Skorzęcinie silny wiatr porwał rower wodny z wysepki, na którą popłynęły plażowiczki. Strażakom udało się je bezpiecznie zabrać w miejsce na ląd. Straż pożarna potwierdza, że doszło do nagłego załamania pogody i spływają do niej kolejne zgłoszenia. Strażacy z Gniezna otrzymali do tej pory ponad 30 zgłoszeń, ale może być ich zdecydowanie więcej. Dotyczą one głównie powalonych drzew i gałęzi blokujących drogi oraz chodniki. W Gnieźnie doszło do lokalnych zalań piwnic oraz ulic. Nie ma jednak informacji o osobach poszkodowanych, mówi Lucyna Rudzińska z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Większość to jest pompowanie i usuwanie powalonych drzew. Nie ma osób poszkodowanych. Niebezpieczne zjawiska pogodowe w Wielkopolsce odnotowano też w okolicach Śremu. IMGW ostrzega, że front przemieszcza się w stronę województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie spodziewane są kolejne gwałtowne zjawiska. Silny wiatr, grad i intensywne opady deszczu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Burze mogą do późnego wieczora występować od Pomorza Zachodniego przez wybrzeże Powarmie i Mazury. IMGW ostrzega, że na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad. Więcej o pogodzie po serwisie. Powstała zbiórka na wsparcie dla rodziny pilota, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. Major Maciej Slap Krakowiak pozostawił żonę oraz dwójkę dzieci, bliźniaków. Zebrane datki mają pomóc w codziennym utrzymaniu i edukacji chłopców. Doświadczony pilot miał 35 lat. W Siłach Powietrznych służył przez 17 lat i był jednym z najlepszych, czytamy w opisie zbiórki. Akcję pomocy rozpoczęła fundacja założona przez oficerów Sił Powietrznych. Od 2023 roku wspiera rodziny żołnierzy i pilotów, którzy stracili życie na służbie. Na 2 miesiące do tymczasowego aresztu trafią podejrzani o atak na Adama Niedzielskiego. Siedlecki sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Według śledczych 35 i 39-latek, którzy usłyszeli zarzuty pobicia byłego ministra zdrowia, doskonale wiedzieli, z kim mają do czynienia. Prokurator przyjął, iż jest to występek o charakterze chuligańskim. Sprawcy działali bowiem publicznie, bez żadnego powodu, wyrażając w ten sposób rażące lekceważenie dla obowiązujących norm prawnych. Mówi rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek. Adam Niedzielski został zaatakowany przedwczoraj przed jedną z restauracji. Ma być ciekawiej, bardziej różnorodniej i z korzyścią dla zdrowia. Od września do szkół wchodzi nowa podstawa programowa zajęć z wychowania fizycznego. Jedno z głównych założeń to więcej zajęć na świeżym powietrzu. Ma być dużo większa autonomia nauczyciela, tak żeby wykorzystał w pełni bazę lokalową, którą ma szkoła, ale też również regionalizmy, na przykład sporty, które w danym regionie się uprawia, ale również, żeby częściej wyjść na zewnątrz, żeby była większa aktywność taka fizyczna poza gmachem szkoły. Jak dodaje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiany mają też zmniejszyć liczbę zwolnień z WF-u. 17-letni Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej przyznaje, że to coraz częstszy problem. W większości przypadków uczniowie szukają rozwiązań, jak tylko zwolnić się z WF-u, jak uciekać z tych przeważnie ostatnich godzin dniu. I nie mam wielu znajomych, którzy tak sumiennie w 100% chodzą na lekcje wychowania fizycznego. Prace nad zmianami w WF-ie zaangażowane były m.in. olimpijki Monika Pyrek i Otylia Jędrzejczak. Holandia wprowadza obowiązek noszenia kasków przez dzieci i młodzież jeżdżących rowerami elektrycznymi. Tak rząd chce walczyć z nastoletnimi piratami na fatbajkach, czyli jednośladach z grubymi oponami. Przepisy mają obowiązywać od 2027 roku. Nastolatki często jeżdżą zbyt szybko, po chodnikach zajeżdżają drogę i powodują wypadki. Stosunkowo często kończą jazdę na pogotowiu z urazami mózgu. Rząd od dawna chciał tę sytuację zmienić. Policyjne kontrole podrasowanych fedbajków nie przynosiły efektów. Trudno będzie wprowadzić przepisy tylko dla fedbajków. Po 3 miesiącach zamontują węższe opony i nagle fedbajk stanie się zwykłym elektrykiem, mówił były już minister infrastruktury i gospodarki wodnej. Dlatego nowe przepisy dotyczą wszystkich rowerów elektrycznych. Młodzież do 18 roku życia będzie musiała nosić kaski. Nowymi przepisami rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo, ale też zniechęcić nieletnich do kupowania fedbajków. Wie, że noszenie kasków nie jest wśród młodzieży modne. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. 2/3 z tego zapewniają elektrownie słoneczne. W centrum, na południu i wschodzie Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest bardzo wysokie lub ekstremalne. Na północnym wschodzie jest wysokie lub średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 18:00, po raz ostatni w popołudniowym ZD3 o sporcie opowie Norbert Michalak. Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią i Finlandią. Co najważniejsze, do składu wraca Robert Lewandowski, mówi były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko. To jest nowe rozdanie, nowy trener reprezentacji, no się selekcjoner reprezentacji. Ma prawo powołać Roberta Lewandowskiego do kadry. Jeżeli Robert wyraził zgodę na to, no to nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu. Nie? Myślę, że te powołania były do przewidzenia, ale jest nowy selekcjoner, ma prawo budować drużyny tak, jak on chce. Ja jak najbardziej jestem optymistycznie, patrzę na nowe powołania. Do reprezentacji wraca również Kamil Grosicki, który niedawno zakończył w niej karierę. W fazie ligowej Ligi Konferencji, co już wiadomo, wystąpią 4 polskie zespoły: Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Wiadomo też, z kim zagrają. Nie zabraknie hitów, między innymi szykują się mecze z Rayo Vallecano, Mainz czy AZ Alkmaar. Lider Ekstraklasy Wisła Płock gra teraz w Gdyni z Arką w pierwszym meczu 7. kolejki Ekstraklasy. Pierwsze minuty spotkania i jak na razie bezbramkowy remis. Później o 20:30 GKS Katowice zmierzy się z Radomiakiem. Ostatnio GKS przegrał wysoko 0-3 z Górnikiem Zabrze. Pomocnik katowickiej drużyny Mateusz Kowalczyk liczy jednak na dużo lepszy wynik. Wiemy, że zagraliśmy poniżej swojego poziomu i to na pewno gdzieś tam boli i czuć tą złość w szatni. No ale cieszę się, że gramy w piątek już z Radomiakiem, bo będzie szybko okazać, żeby się zrehabilitować. Musimy podejść tak jak do meczu z Legią, czy to z Arką, gdzie graliśmy na swoich zasadach i przypomnę mi się gdzieś ten GKS z poprzedniego sezonu, gdzie dominowaliśmy przeciwników. Tak naprawdę myślę, że musimy skupić się na sobie, żeby każdy zagrał po prostu na swoim poziomie. Na koniec kolarstwo. Hiszpan Juan Ayuso po ataku na finałowym podjeździe wygrał 7. etap wyścigu Vuelta Espania. Wygrana na Serleto, drugie zwycięstwo Ayuso w wielkim turze w karierze. Precyzując informacje pogodowe z serwisu, w oparciu o mapy dynamiczne IMGW, na tę chwilę pada tylko w województwie pomorskim, prawie na całym terenie tego województwa, poza częścią zachodnią. Koło 22:00 nowa fala opadów, niestety też z burzami, dotrze na Dolny Śląsk z Czech. Na tę chwilę najchłodniej jest w Gdańsku, 18 stopni, najcieplej 30 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 18:00. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę ZD3. Numer telefonu do nas to 22,7 trójek. Przychodzą, mają ciepło, mają czysto, jeszcze im mało. Całe życie im mało. Także pozdrawiam rolników. To była uwaga skierowana do nauczycieli. Dosyć krytyczna. Teraz inny telefon. Lata 60., a następnie lata 70. Nauczyciel to był ktoś. Był darzony pełnym szacunkiem i w momencie, kiedy ja poskarżyłem się tacie, że nauczycielka czy nauczyciel pociągnął mnie delikatnie za ucho, bo źle się zachowywałem, to ojciec jeszcze poprawił. Ojca zdanie było następujące. Skoro nauczyciel cię skarcił, to widocznie zasłużyłeś. A dzisiaj w epoce tabletów, gdzie uczniowie śmieją się z nauczycieli, niekiedy pyskują im bezczelnie, nie, jest to niedopuszczalne. Szanujmy nauczycieli, 22,7 trójek. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko, na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, obchodziłby dziś 68. urodziny. 12,5 minuty po godzinie 18. Nie po raz pierwszy będziemy mówili w dzisiejszej audycji o porozumieniach sierpniowych. Przypominamy, 45. rocznica przypada w najbliższą niedzielę. No i z siłą rzeczy częściej niż zwykle zaglądamy do Gdańska i miejsc związanych z tamtymi wydarzeniami. Tym razem nasz reporter wybrał się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie, jak się okazało, jeden element ekspozycji zmienia się codziennie za sprawą zwiedzających. Michał Jędrkowski jak rozmawiał z doktorem Jackiem Kołtanem, pełnomocnikiem dyrektora Centrum do Spraw Naukowych. Któregoś razu na wystawę stałą przyszedł jakiś zwiedzający, ale w rękach trzymał wędkę. I został zatrzymany przez naszych pracowników i zapytano go: wie pan, to jest jednak wystawa stała, a nie jezioro. Po co panu wędka na wystawie stałej? On powiedział: to może się państwu wydawać bardzo dziwne, ale ja na samej górze tej ściany chciałbym zawiesić moje karteczki z napisem "Wolność nie ma granic". Wędka faktycznie mogła być przydatna, bo ściana jest wysoka na dobre 3 metry. Szerokość na oko kilkanaście metrów, pewnie bliżej 20. Jest tu 14 tysięcy haczyków. Tak, 14 tysięcy. Na każdym kilka lub kilkanaście karteczek. Białe stanowią tło, czerwone układają się w napis Solidarność. Czy pan tu często przychodzi i czyta, co na tych kartkach jest napisane? Przychodzę i czytam, bo to są zawsze ciekawe kartki. Kiedy ktoś zdecyduje się wejść na wystawę stałą w Europejskim Centrum Solidarności i przejść się po tej wystawie, to proszę mi wierzyć, wychodzi jako zupełnie odmieniony człowiek. I kiedy ludzie dochodzą do tej ostatniej sali, to zazwyczaj dają wyraz, albo dają upust swojej wyobraźni, albo swoim emocjom, uczuciom. No, mają takie poczucie, że chcą coś czystego i szlachetnego zostawić po sobie. To zobaczmy, co zostawiają. Mamy ogromne wzruszenie i piękną lekcję historii. Dziękuję. I to jest Jola. Rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co, ja do dzisiaj nie rozumiem. Dziękuję babciu. Kuba, żyjący w wolnej Polsce. Wolność, a nie dyktatura, Marek. Zawsze i wszędzie, ponad wszystko, wolność. Iwona. Albo dziękujemy za wolną Polskę. Tutaj się nikt nie podpisał, ale zostawił po sobie serduszko. Ta próba stworzenia... Doktor Jacek Kołtan mówi mi, że kiedy prawie 10 lat temu otwierano Europejskie Centrum Solidarności, sam miał obawy. Czy biało-czerwonej, solidarnościowej ściany nie zaleją hejterskie i nienawistne wpisy? Ale nagle okazało się, że nie ma właściwie prawie wcale kartek, które by, nie wiem, odwoływały się do jakichś wulgaryzmów albo byłyby krytyką kogoś. Ludzie, którzy tutaj przychodzą, no mają takie poczucie, że chcą coś czystego i szlachetnego zostawić po sobie. Ludzie biorą karteczkę, wpisują co chcą, zawieszają i wychodzą. Tyle. Ale z panem Zwędką było inaczej. Ale to było tak, że ten ktoś wiedział, że tutaj taka ściana jest. Musiał się do tego przygotować. I przyszedł tu specjalnie z Wędką, żeby zawiesić swoją kartkę. To było dla niego bardzo ważne. Moi koledzy natychmiast go wpuścili. Uradowani, że mają do czynienia z takim entuzjastą i takim wybitnym performatywistą. Hasło, które wymyślił, czyli wolność nie ma granic, musiało być dla niego kluczowe. Myślę, że to było życiowe przeżycie. Bardzo piękna historia, pokazująca, że jest bardzo wielu ludzi, którzy czują, że ta historia ma swój głęboki sens i że do Solidarności warto się odnosić. Z doktorem Jackiem Kołtanem, pełnomocnikiem dyrektora Centrum do Spraw Naukowych Europejskiego Centrum Solidarności, rozmawiał Michał Jędrkowiak. Odebraliśmy taki telefon. A ja bym chciał pozdrowić w końcu pana Adama, starego słuchacza, którego nie słyszę już od uhuhu. Panie Adamie, jeżeli pan nas słyszy, proszę dać znać. Pan Adam, czyli wędkarz, grzybiarz, komentator rzeczywistości przyrodniczo-politycznej w naszym kraju, który często występuje na naszej antenie. Rzeczywiście, ja też go jakiś czas nie słyszałem. Także jeszcze raz apel do pana, panie Adamie, proszę się odezwać. A teraz, proszę państwa, pora na wielki świat filmów. W Wenecji trwa 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Po czerwonym dywanie przeszli już Julia Roberts, George Clooney czy Kate Blanchett, którzy pokazują na festiwalu swoje nowe filmy. Ogląda je nasza wysłanniczka Katarzyna Borowiecka. Znając cię, Kasiu, domyślam się, że chcesz zobaczyć jak najwięcej, ale okoliczności przyrody, przepiękna plaża, morze, czy to, aby nie rozprasza, czy na festiwalach filmowych w ogóle zwraca się uwagę na pogodę? Kiedy trzeba wracać po ostatnim seansie w strugach deszczu i wśród grzmotów burzy, to tak, wtedy zwraca się uwagę na pogodę na festiwalu filmowym. Tak było wczoraj wieczorem, kiedy wracałam z nowego filmu Luki Guadagnino z Julią Roberts w roli głównej. Ten film nosi tytuł Po polowaniu. Ale poza tym tylko kino, kino i kino. No i ewentualnie espresso przed seansem, bo cztery filmy dziennie to jednak sporo. Signore e signori, vi preghiamo di prendere posto. La proiezione sta per iniziare. Nie skupiam się wyłącznie na konkursie głównym oglądając. Wczoraj zobaczyłam między innymi dokument nagrodzonej Oscarem Laury Poitras Cover Up o wybitnym dziennikarzu śledczym Seymourze Hersh'u, który na początku lat 70. ujawniał amerykańskiej opinii publicznej prawdę o masakrze ludności cywilnej w My Lai w północnym Wietnamie, a potem pisał między innymi o aferze Watergate, torturach w Abu Ghraib, a teraz, co widzimy w filmie, zajmuje się sytuacją w Strefie Gazy. All right. Showtime. All right. Znakomity film o dziennikarskiej robocie, o ambicjach, o zdrowej rywalizacji i o współczesnym świecie. Mam nadzieję, że Cover Up zobaczymy także w Polsce. Dzisiaj przed południem premierę na Lido miał nowy film jednego z najważniejszych koreańskich reżyserów, Park Chan-wooka, No Other Choice. Nie ma innego wyjścia? Być może taki będzie polski tytuł. To gatunkowa szarada o człowieku podejmującym ostateczne decyzje w obliczu utraty pracy. Staram się nie spoilerować. Były takie momenty w czasie seansu, że na sali rozlegały się brawa, a był to pokaz prasowy. Dziennikarze, jak wiadomo, nie są zbyt łaskawi. Pomiędzy seansami spotkałam krytyczkę filmową, Małgorzatę Steciak, która jest na festiwalu po raz siódmy. Zapytałam ją, co wyróżnia festiwal w Wenecji wśród innych międzynarodowych festiwali. Oczywiście są filmy i to najczęściej takie, które pierwszy raz są tutaj, a później często zdobywają jakieś ważne nagrody typu Oscary, więc to jest taki trochę barometr nastrojów przed tym sezonem nagród. Ale oprócz tego festiwal wenecki jest też bardzo atrakcyjny pod względem scenerii tutejszej, bo festiwal rozgrywa się wprawdzie nie w starej Wenecji, w starym mieście, tylko na wyspie Lido, ale no, jest słońce, jest plaża, jest po prostu dużo, dużo przyjemniej niż chociażby na festiwalu berlińskim, który się odbywa w lutym. Jest tutaj mimo wszystko taka atmosfera trochę wakacyjna, nawet jeżeli się ciężko pracuje oglądając kilka filmów dziennie i pisząc codziennie relacje. Zobaczymy na Lido nowe filmy Jima Jarmusza, François Ozona, Guillermo del Toro, ale to dopiero przed nami. Dziś trzeci dzień festiwalu. O tym, co już obejrzeliśmy, mówi krytyk filmowy Jakub Popielecki. Na razie jest to festiwal smutnych ludzi z tak zwanego 1%, bo Paolo Sorrentino nakręcił film o smutnym prezydencie, Noah Baumbach nakręcił film o smutnym hollywoodzkim gwiazdorze, a Yorgos Lanthimos pokazał nam film o smutnej szefowej wielkiej korporacji. I żaden z tych filmów nie jest moim faworytem jak na razie. I ja bym postawił z tej stawki na film Laszlo Nemesza, Orphan, czyli Sierota. To się rozgrywa w latach 50. w Budapeszcie, w takim dość opresyjnym politycznie klimacie. I to jest film, który wygląda jak pocztówka sprzed lat i trochę się go ogląda jak pocztówkę sprzed lat. Miałem takie poczucie obcowania z prawdziwym kinem, tym bardziej, że oglądaliśmy go z taśmy 35 mm i to mi się najbardziej na razie podobało. Z filmem Bugonia do Wenecji przyjechała m.in. dwukrotna laureatka Oscara Emma Stone. Ten film opowiada o uprowadzeniu dwóch wsłuchanych w teorie spiskowe mężczyzn, porywa szefową dużej firmy farmaceutycznej, wierząc, że jest ona przedstawicielką pozaziemskiej cywilizacji. Welcome to the headquarters of the human resistance. Where is my hair? Your hair has been destroyed. Do tej roli Emma Stone musiała ogolić głowę. Tak mówiła o tym na konferencji prasowej. Was it easy for me to shave my hair? To było bardzo łatwe. Po prostu bierzesz maszynkę i po sprawie. Jeśli chodzi o fizyczne przygotowania do roli, to sporo ćwiczyłam. Mam nadzieję, że to widać. Mieliśmy też zdjęcia ze sztuk walki, bo w filmie jest więcej niż jedna scena walki. Choć mieliśmy oczywiście także pomoc kaskaderów. Bugonia zbiera przeważnie świetne recenzje i choć w tej chwili jeszcze za wcześnie, by wskazywać faworytów, to z pewnością rola Emmy Stone warta jest zapamiętania, nie tylko ze względu na to obcięcie włosów. How do you know I'm not an alien? A ja trochę więcej o festiwalowych filmach opowiem jutro w audycji Wszystko Wszędzie Teraz.

Uwaga! Nowe, gorące oferty na radarze promocji Auchan. Tylko do niedzieli 31 sierpnia przy zakupie produktów do zmywarek 50% ceny wróci do Ciebie na konto Skarbonka. A filet z łososia 33% taniej, tylko 39,90. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,90. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid w naklejkomanii. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Drogi bywają różne. Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata, jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. W My Media Markt mnożymy punkty na laptopy. Kup na przykład Lenovo Log 15 i złap aż 5 razy więcej punktów. Wymienię na kupony o łącznej wartości 170 zł i wykorzystaj przy kolejnych zakupach. Więcej w regulaminie. Media Markt. Żegnamy reklamy. Dopiero co minęła 18.30. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. 4 osoby ranne w Wielkopolsce po gwałtownych burzach. W miejscowości Strzyżawo Kościelne na samochód przewróciło się drzewo. Kobieta trafiła do szpitala. W Modliszewie auto wypadło z trasy na pobocze. Jechały nim 4 osoby, w tym 3 dzieci. Ucierpiały. 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Strażacy nie potwierdzają jednak, że w powiecie gnieźnieńskim wystąpiła trąba powietrzna. Prezydent Francji wyklucza podanie się do dymisji. Domaga się tego część opozycji, która obarcza Emmanuela Macrona odpowiedzialnością za trwający od ponad roku kryzys polityczny. Najnowsze sondaże nad Sekwaną pokazują, że dymisję prezydenta popiera ponad 2/3 Francuzów. Problemy budżetowe i brak większości w parlamencie mogą doprowadzić do upadku francuskiego rządu. Głosowanie nad wotum zaufania 8 września. Stany Zjednoczone odmówiły wydawania wiz palestyńskim urzędnikom przed wrześniowym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Departament Stanu przekazał, że cofnięte zostały także dokumenty wjazdowe wcześniej przyznane członkom Organizacji Wyzwolenia Palestyny, a także władzom autonomii palestyńskiej. Jak pisze agencje, takie kroki mogą uniemożliwić palestyńskiemu prezydentowi Mahmudowi Abbasowi wygłoszenie corocznego przemówienia na forum ONZ w Nowym Jorku. Pełny serwis Trójki o 19. To jeszcze ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po blisko 90 latach służby celne Stanów Zjednoczonych wznowiły dziś pobieranie opłat od przesyłek o wartości do $800. Opłaty będą zależne od ceł obowiązujących na towary importowane z danego kraju. Z powodu niepewności co do skutków tej decyzji, wysyłanie paczek do USA wstrzymały poczty w wielu krajach, między innymi w Polsce. A sąd apelacyjny w Warszawie zmienił dziś wyrok pierwszej instancji i oddalił pozew grupowy blisko 200 klientów Amber Gold. To zwrot w tej sprawie, bo 3 lata temu sąd pierwszej instancji zasądził byłym klientom upadłej firmy ponad 20 milionów złotych. Sędzia przychyliła się dziś do argumentów prokuratorii, że Skarb Państwa nie powinien odpowiadać za świadome decyzje i ryzykowne działania inwestorów. Pełnomocnik klientów określił wyrok jako rozczarowujący. Co drugi mikro i mały przedsiębiorca przyznaje, że sezon wakacyjny wywraca jego biznes do góry nogami. 2/3 firm doświadcza w tym czasie braków kadrowych. Wakacje chwalą jednak firmy, które oferują swoje produkty i usługi konsumentom. Mówi o tym Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. 30% firm obsługujących konsumentów przyznaje, że wakacje poprawiają ich sytuację płatniczą. Zapewniają więcej rozliczeń z góry i częstsze płatności gotówkowe. Dla porównania, w sektorze B2B tylko 16% deklaruje w tym czasie poprawę płynności finansowej, a większość mówi wręcz o stagnacji. Dużym minusem sezonu wakacyjnego związanym wprost z absencją pracowników są płatności po terminie. W okresie wakacyjnym co 5 firma z sektora business to business częściej dostaje przelewy z opóźnieniem. Na stacjach paliw wygasają wakacyjne promocje, dlatego wydatki kierowców na paliwo na początku września mogą wzrosnąć. Analitycy Petrol.pl zauważają jednak, że tegoroczne wakacje będą zapamiętane jako okres relatywnie niskich cen. Tankowanie jest tańsze niż przed rokiem. Na minusie zakończyła się ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3 zł i 64 grosze, a euro 4,26. Burze i deszcz mogą zakłócać końcówkę lata na tę chwilę tylko w okolicach Szczecina i wschodniej części województwa pomorskiego. Za jakieś 3 godziny opady i wyładowania atmosferyczne pojawią się na Dolnym Śląsku. Tylko 17 stopni teraz w Gdańsku, na drugim biegunie i drugim krańcu kraju, 29 w Krakowie i Katowicach. Wiem, że się powtarzam, ale ja naprawdę kocham ten utwór. Przy okazji pozdrawiamy panią Agatę, która napisała do nas z Turcji. I know you'll be Tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i mamy przyjemność gościć w niej byłą znakomitą tyczkarkę Monikę Pyrek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. No ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o sporcie, a może właśnie nie przede wszystkim o sporcie. Ty po karierze sportowej robisz mnóstwo rzeczy, jesteś bardzo aktywną osobą na wielu polach i dzisiaj będziesz zapraszała na przeciekawą rzecz, no to będzie taki styk kultury wysokiej i sportu. Opowiedz, o co chodzi. Tak się składa, że w tamtym roku wspólnie z Teatrem Lalkowym Pleciuga, bardzo znanym teatrem w Szczecinie. Stworzyliśmy spektakl teatralny, ale sportowy. Mhm. Jakoś tak mi zawsze po głowie chodziło, żeby poszukać też innych form dotarcia do dzieciaków z tym sportowym przekazem, bo mam takie wrażenie, że sport profesjonalny trochę za bardzo pokazuje w ogóle aktywność fizyczną w takim obrazie poświęcenia czegoś, wyrzeczeń, takiego dużego wysiłku sportowego, a ja już teraz jako amator po zakończeniu sportowym mogę powiedzieć, że wcale tak nie jest. Że generalnie aktywność sportowa jest ważna dla każdego, a zwłaszcza dla małych dzieci i młodzieży, która dorasta, która potrzebuje takiego wyrzucenia emocji. Stąd pomysł, żeby też trafić poprzez teatr do dzieciaków. Udało nam się wspólnie razem z dyrektorem teatru stworzyć fajny zespół, który stworzył przede wszystkim, najpierw mieliśmy burzę mózgów, potem stworzył spektakl. Aktorzy z Pleciugi po prostu zagrali genialnie. Spektakl miał premierę 1 czerwca ubiegłego roku, ale udało nam się też pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i już rok temu wyjechaliśmy w tour poza Szczecin. Nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że to jest tak dobry spektakl, że warto, żeby zobaczyło to każde dziecko i każdy rodzic przede wszystkim w Polsce, bo to nie jest tylko adresowane do dzieci. To jest taki spektakl familijny, którym każdy odkryje coś dla siebie. Chyba najlepszą recenzją, chociażby zachęcającą rodzica do tego, to była taka recenzja małego chłopca, który w Łodzi był w tamtym roku na naszym spektaklu i na pytanie mamy, która część spektaklu najbardziej ci się podobała, powiedział, że ta część, kiedy mama zrozumiała. Mhm. Więc ta historia... Zdradzisz, co mama zrozumiała? Mama zrozumiała wybór dziecka przede wszystkim. Ale sportowy wybór? Sportowy. Mhm. Ten spektakl to historia małej Helenki, która rodzi się z rękawicami bokserskimi na rękach. Co oczywiście jest fikcją, tak? Ale jest to bardzo... Obrazowo pokazuje pewne ograniczenia jej, ale też marzenia, dążenia do tego, żeby być taka sama jak rówieśnicy, żeby się w sumie nie wyróżniać, ale z drugiej strony dostaje we śnie. Czyli to jest taka metafora, Moniko, tak? Dokładnie. Też poszliśmy w stronę pięściarstwa. A kto wpadł na ten pomysł? No, ty dramaturg. Wpadłaś? Znaczy w ogóle na pomysł spektaklu. Natomiast dramaturg napisał sztukę. Napisał, tak, po naszej burze mózgu i po pomysłach, co chcielibyśmy przekazać w tym spektaklu, no to najłatwiej, stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie pokazać to, pokazać dziewczynkę w świecie boksu, bo to tak bardzo prosto pokazać pewne ograniczenia, pewne stereotypy, walkę przede wszystkim o marzenia, ale też ten spektakl jest o akceptacji wyborów naszego dziecka, o wciąganiu też trochę naszych przyjaciół do naszego świata, tego wspólna nauka, tego wspólnego kibicowania i wspierania się nawzajem, rozwijania też pasji. Ale tu może trochę zdradzę za dużo, ale też chodzi o drogę, chodzi o to, że nie zawsze wszyscy wygrywają, tylko chodzi o to, że sport tak bardzo obrazowo pokazuje, że po drodze do sukcesu jest mnóstwo przystanków, czasem niefajnych, ale jeżeli masz refleksję i zastanowisz się nad tym, jak możesz pokonać pewną trudność, no to pójdziesz do przodu. I to jest życie. Na tym polega właśnie takie jest życie i na tym polega pokonywanie swoich ograniczeń i swoich barier. Więc... Trąbię na tej antenie od wielu lat, że nie ma lepszego wychowawcy dla dzieci niż sport, prawda? Dokładnie. No, sport to życie. Tak. To jest najprawdziwsza prawda na świecie. I ja cieszę się, że trafiłam do sportu, bo dzięki temu no jestem kim jestem i wydaje mi się, że gdybym nie przeszła tej trudnej drogi, bo to nie jest łatwa droga, to pewnie nie miałabym takiej chęci tworzenia, pokazywania tego sportu ludziom. Ja chciałabym, żeby ludzie poznali ten prawdziwy sens sportu, że po pierwsze to jest ta nauka takich kompetencji społecznych, które mamy. Po drugie, olbrzymia radość, realizowanie swojej pasji. W ogóle w obecnym świecie dzieciaki bardzo mało tej pasji mają, a sport też może pokazać, że warto mieć tę pasję, że dzięki temu, że realizujesz siebie, sprawdzasz, czy akurat w tej dziedzinie ty masz potencjał, bo każdy z nas ma jakiś potencjał, tylko trzeba go znaleźć. Nie zawsze jest to ten pierwszy wybór. Warto próbować wielu sposobów na to, żeby zrealizować swoje marzenia. I wielu sportów, jeżeli chodzi o dzieci. Dzieci powinny próbować różnych dyscyplin sportowych. Sam wiem, bo przymuszałem swojego syna, posypuję głowę popiołem do akrobatyki na przykład na start. On nie chciał chodzić na ten sport i wówczas jego trener powiedział mi, zapisz go na inny sport. Trafił na boks, podobało mu się na boksie, a dzisiaj gra w piłkę, robi różne rzeczy. Dokładnie, ale dzieci z każdej tej dyscypliny wyniósł coś. I absolutnie. To jest taka idealna droga przede wszystkim na szczyt, ale szczyt życia. My nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, żeby każde dziecko trafiło do sportu profesjonalnego. Jeżeli dziecko nauczy się poprzez sport właśnie takich kompetencji społecznych, dążenia do celu, takiej systematyczności, jakby pokonywania jakichś trudności, to się przyda wszędzie, w absolutnie każdej dziedzinie życia. Wiadomo, że większość z nich nie zostanie sportowcami zawodowymi, nie będą tak jak ty medalistami Mistrzostw Świata Europy, ale tak jak wspomniałaś, ta droga, sposób wychowania zostaje do końca życia. Monika, no, kluczowe pytanie dotyczące tego spektaklu. Gdzie i kiedy można go obejrzeć? Bo usłyszałem, że jest to rodzaj turu, więc podróżujecie po całej Polsce. Tak, w tym roku kolejny tur i odwiedzimy 3 miasta. Będzie to Koszalin 2 września, 4 z kolei przenosimy się do Wrocławia i 6 jesteśmy w Warszawie i tutaj będziemy grali aż 2 spektakle. Także zapraszam serdecznie, bo spektakle są bezpłatne. Przed spektaklami jest strefa fundacyjna i można się pobawić też na różnych urządzeniach, których też jeździmy po szkołach, właśnie takie części projektu, które realizujemy, więc będzie można stoczyć taki myślę mini rodzinny turniej, sprawdzić się między rodzicami a dziećmi, albo po prostu między przyjaciółmi. Także serdecznie zapraszam, a później na te emocje związane ze spektaklem Gong. I na zakończenie, czy jakąś inspiracją dla stworzenia tej sztuki jest historia życiowa Julii Szeremety, naszej medalistki olimpijskiej w boksie? Już nikt nam nie uwierzy, ale stworzyliśmy ten, tak jak powiedziałam, premiera była 1 czerwca. Czyli przed igrzyskami. A sukces Julki Szeremety dopiero w sierpniu. Więc rzeczywiście pewnie po latach nikt nam nie uwierzy, że byliśmy przed nią, ale zdradzę tutaj rąbka tajemnicy. Ta historia jest bardzo podobna. Historia Helenki z Gongu do historii Julki Szeremety. Moniko, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłaś czas, że przyjechałaś do nas specjalnie ze Szczecina. To przemiłe. Świetnie się ciebie słucha. Przepięknie mówisz po polsku. Robisz przeciekawe rzeczy po karierze sportowej, żeby inni sportowcy tak się odnajdywali jak ty. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich i zapraszam na spektakl Gong. Do usłyszenia. Side of that River Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you've been where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it, even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life, like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. And we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains.